آقایون و خانم ها به همه میگم. طبق این روایت امام سجاد باید خیلی بترسیم. امام سجاد میفرماید بترسید از اون مظلومی که مدافعی غیر از خدا ندارد. بترسید از اون مظلومی که مدافعی غیر از خدا ندارد. الان بنده خدا توی شرایطی قرار گرفته کسی نداره از حقش دفاع کنه. این مظلومی است که خدا مدافعشه. شما داری با خدا در میافتی. لذا آقا اگه دیدی خانم اینجوریه بترسا، خدا بیخ خیرتو میگیره. خانم اگه دیدی شوهرت اینجوریه بترسا، خدا بیخ خیرتو میگیره.